aşağıdan acı, poyraz acılar. Yukarıdan kuru çamlar gıcılar. Yukarıdan kuru çamlar gıcılar. Suya giden mor belikli bacılar, aranızda nazlı yârim var mı? Aşağıdan gelir eli boş deli, söylerim söylemez gönül hoş değil. Söylerim söylemez gönül hoş değil. O kız nişanlıdır, başı boş değil.